أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. سورة حاميم سجدة. أما كي سورة دي فنزول كي يوش بيتم دي او د سورۃ المؤمن نرستو نازل شوه دی. نو رب ته د مخکې سره دا دی چې مخکې سورۃ کې رد و د شرک په دعا، نو دلته رد کوي د شبهاتو د مشرکینو. دویم رب دا دی، مخکې سورۃ کې اثبات د مسلې وشو، نو دلته ترغیب د استقامت ته په دغه مسله باندې. دریم رب دا دی، مخکې د تخفیف دنیوي یو مثال ذکر شو، نو دلته دوه مثالونه د تخفیف دنیوي بیانوي. څلورم ربط دا دی چې دا صورت په نزول کې د هغې نه وروسته و، نو په ترکیتی کې هم د هغې نه وروسته شو، د دې لپاره چې نزول او ترتیب دواړه برابر شي. بل ربط دا دی، پنځم ربط یې د مخکې سره دی چې مخکې صورت کې مسله د توحید شپږ ځله ذکر شوله، نو دلته په توحید چې کوم اعتراضونه واردېږي د هغې جوابونه کوي. بل ربط یې دا دی، مخکې یو دیرشم کې ویلي وو چې مثل دابې قوم نوح و عاد و ثمود، نو دې صورت پین لسم نبراغی تفسیر وگی چی پا اما عادن پستگ ورو پی لفظ نروس تفسیر گئی. نمخ که اجمالو او دل تراغی تفسیر نه دای نمخ که سر ربط ده. دعوه ده صورت دپ و شبهات الوارد علی التوحید، دپ داغ اعتراضونو وارده و کئی پا توحید بانی، توحید بانی اعتراضونه دی و داغی جواب کوي. حاصل ده صورت داره، ده صورت اجمالی او لن مقصد داره چې صورت که سلور اعتراضونه داغی جوابونه ذکر کوي. اول اعتراض داره چې من ستاب خبرو نپویگو، داغی جواب کوي شپگم آیات کوي چې انما انا بشر مثلکم، زه ستاسو ولې بشر یم او بشر د بشر په خبره پوهیږي، او لنډه خبره کوم چې انما الهکم اله واحد. ناول اعتراض چې موږ ستا په خبرو نه پوهیږو، نو د هغې جواب کوي چې زه ستاسو شان بشر یم او بشر د بشر په خبره پوهیږي. دویم اعتراض چې موږ په خوبونو کې یریږو، کله کله کمزور عقیده والا هغه د خپلو خوبونو نه چېره استدلال کوي، چېره که زه نظر او منخ ته ور نه کړم نو کاټ را باندې اړی د شپې راځي او دمکي را کوي. نو د هغې جواب پنځشتم آیات کې کوي، وقیزنا لهم قرنا، الله وایي دا شیطانان دي، دا اولیا کرام او نیکان نه دي چې تا د شپې په خوبونو کې یری، بلکې دا نیکان خلک دی، دا شیطانان دي. درېم اعتراض هغه به دا ذکر کړي چې قرآن کریم په بله ژبه کې ولې نه راځي، دا خو په عربۍ کې دی، همتم په عربي نو معلومیږي دا چې دا قرآن تر ځانه جوړی. نو د هغې جواب به وکړي وروسته څلور څلوېښتم کې چې ولو جعلنا قرآنا عجبيا لقالوا لفصلت آیاته، الله وایي که دا قرآن ما په بله ژبه کې رالېږلی وی نو دوی به بیا دوه اعتراضه کوله، یو دا چې دې کې تفصیل نشته، او دویم دا چې کتاب یې په عجمۍ کې دی او پیغمبر په عربۍ کې دی. نو څلورم درېم اعتراض په څلور څلوېښتم کې او جواب هلته ذکر کېږي. څلورم اعتراض چې قرآن په یو ځل ولې نه نازلېږي، نو د هغې جواب به پنځه څلوېښتم کې وکړي چې الله موسی علیه السلام نو تورات په یو ځل ورکړی او عام خلکو نه ومنله، انکار یې کړی. د سورت کې غټې خبرې دا څلور اعتراضونه او د هغې جوابونه دي. یو دا چې ستا په خبره نه پوهېږو، دویم موږ په خوبونو کې یېرېږو، دریم قرآن په بله ژبه کې ولې نه راځي، څلورم قرآن په یو ځل ولې نه راځېرېږي. دا څلور اعتراضونه دي او بیا دې جوابونه کوي. د سورت امتیازات داري چې یو په دې کې تفصیل د پیدایشت د ځمکې او د اسمانونو ذکر کوي، چې د اسمانونو ځمکې دا ټول عرصه دا په شپږو ورځو کې الله تعالی پیدا کړي دي. د دې تفصیل به شروع کړي نهم آیات نه، او دویم زجر کوي منکرینو د قرآن ته، د قرآن په نه اورېدلو باندې، چې د قرآن مخالفین د قرآن د بیان په ټیم کې شور کوي، قرآن ته غوږ نه ږدي، د هغې الله تعالی زورونه ورکوي او بیا ول عذاب هم بیانوي. دریم امتیاز یې دا دی چې دې صورت کې بشارت ورکوي په استقامت باندې، چې یو سړی ایمان راوړي او بیرته استقامت وي، نو هغې الله تعالی بشارتونه هم ورکوي او د هغې کرامتونه هم ذکر کوي. نو بشارت بالاستقامت دې صورت کې بیانیږي. دا دې صورت د امتیازاتو نه ده. بیا دې صورت په اول کې مفسرین یو واقع بیانوي چې یو ځای کې قریش راجمع شو او هغې دا مشوره وکړه چې یو پویه سړی چې په هغه سحر کهانت شعر په دې ټولو باندې پوهېږي، او هغه دې ورشي دې پیغمبر سره خبره وکړي. خپل یو نماینده دې پیغمبر ته ورلیږو، خو داسې نماینده ورلیږو چې په جادو هم پوهېږي، په کهانت او شعر اصل باندې پوهېږي، ځکه دا پیغمبر چې دی قد فرق جماعتنا، د منځ کې مونږ کې اختلاف پیدا کړو، زمونږ کارونه یې ګډوډ کړل، زمونږ دین تبد وی، نو ده سره خبرې اترې وکړي او بیا دې مونږ ته واپسي کارګزاري بیان کړي. نو بیا هغې وویل چې یاره په دې باندې عتبه ابن ربیعه چې دی دا ډېر ماهر دی، عتبه چې دی دی په شعر باندې دارنګې په شعر کهانت په دې ټولو پوهېږي. نو کله چې هغه عتبه راغې، نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته غوره یې که ستا پلار عبدالله غوره و، او ته غوره یې که ستا نیکه عبدالمطلب هغه غوره و. نبی علیه السلام چپ و جواب یې نه ورکاو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي که دا کسان ستا نه غوره و، نو هغې خو د دې الهو عبادت کوو، دا د کوم الهو بلي چې ته بیانوي، او که ته د هغې نه غوره یې نو بیا ته خبرې وکړه چې موږ ستا خبرې واورو، ځکه فقط فرقت جمعنا، تا مونږ کې اختلاف پیدا کړو، وشت شملنا، او زمونږ منځ کې دې ګډوډي پیدا جوړه کړه، وعدت دیننا، او زمونږ د دین بدی باید په ټولو عربو کې مونږ وشربولو. دا خبرې نبی علیه الصلاة والسلام ته وکړي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي که چېرې ستا مال ته ضرورت وي، چې مونږ له چنده وکړو، خو ډېر مالونه له راجمع کړو، د ټول قریش کې ته ټول نه ښه مالداره شي، او که چېرته په تا باندې د ځوانۍ خواهشات غالبه شوي، نو مونږ به تا نه لس نکاحونه وکړو، د قریشو په زنانو کې به تا نه لس نکاحونه وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام ته دا خبره وکړه، ورکه تا باندې لیونتوب وي، نو چې مونږ له طبیب وګورو، علاج دله وکړو. نبی علیه السلام ته دا دوه درې قسمه خبرې وکړې، نبی علیه السلام چپ و جواب یې نه ورکاو. کله چې هغه ټولې خبرې ختمې کړې، نبی علیه السلام ورته وایي ستا خبرې ختمې شوې، هغه وایي او هغه وایي وراره، زه دا خبره کوم چې بسم الله الرحمن الرحیم، حامین تنزیل من الرحمن الرحیم، دا سورت ورته شروع کړو، دا وفین اعرضوا فقل انزلتم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، دا آیتونه دغه پورې ته چې ولوستل، نو وتبه چې دی بالکل غلی شو. او نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وویل چې یاره، زه ته خپله سي رحمي واسطه کوم چې نور غلی شه. او فوري چې دی کور ته لاړی، کور ناست و، بهر ته نه راووت. ابو جهل ویل کېدای شي ویل دام سوابي شوی، که د پیغمبر دا ډوډۍ خوښه شوي، د هغه کور کې ډوډۍ خوړلي او دا سوابي شوی. ابو جهل راغلی تپوس یې ویل ته سوابي شولې؟ هغه ویل نه سوابي شوی نه یمه، خو داسې یو جواب یې ماته راکړو چې والله ما خو بشین ولا کهانت ولا سحر، هغه جادو هم نه دی، کهانت هم نه دی، او دانګې شعر هم نه دی. او بیا یې ورته دام وایي چې تاسو دا یقین دی چې محمد رسول الله تر دې وخته پورې دروغ نه دي ویلي، نو اسې نه چې په مونږ د الله عذاب چرته رانه شي. دا د ابو جهل ته رتبه دا خبرې وکړې، ویل دې پیغمبر د اوسه پورې دروغ نه دي ویلي، همیشه رښتیا وایي، نو اسې نه چې مونږ د الله عذاب رانه شي. او به ته دام مشورم ولا چې کچرته دا تاسو نور عربو سفرې دی نو خوبی که نور عربو دای شهید کو ختمې کو خو تاسو به اخلاص شي او که دی په نور عربو غالب شوم د مشری زمون مشری ده دا عزت زمون عزت دی نو دغه واقع دلته چې دی ټول مفسرینو ابن کثیر را نقل کړی ده او دانګې بعضې نور علما هم چې دی راخستی ده خو بارا چې کله عتبه ابوالولید د نبی علیه السلام خبرې واورېدلې نو بیا هغه دا خبره وکړه چې ما داسې کلام واورئ چې هغه د انسان کلام نه دی نه شعر دی نه جادو دی او نه کهانت دی اثر یې پرې وکړو په اول کې چې دی ترغیب ذکر کوي او نه حالات د قرآن کریم بیانوي تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل نازلول د دې قرآن چې دی تنزیل را لېږل د دې قرآن من الرحمن الرحیم له طرفه د هغه ځانه دی چې هغه مهربانه دی عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی کتاب دا عظیم شان کتاب دی فصلت آیاتهو چې تفصیل سره بیان شوي دی آیاتونه قرآنا لوستلی شوی عربیا په عربۍ ژبه کې او لقوم یعلمون دا قوم لپاره چې هغه پوهېږي بشیرا زیره ورکوونکی دی ویرونکی دی فعالو د اکثرهم مخوړ او زیاتو دیونه فعالو د اکثرهم اکثر خلکو د الله کتاب نه وخواړه لکه نن سبا هر شي د وخي د الله کتاب له وخت نه وي لکه ډېر خلک داسې چې هغه د دنیا روزګار کوي خو د الله کتاب له اوسه وخت نه وي یا ځینې خلک سکول او کالج له وخي خو د الله کتاب له اوسه وخت نه وي په کور کې زنانه خدمتونه کوي هر خدمت له وخي په قرآن له وخت نه وي نو فعارضو اکثرهم اکثرو خلکو د دې قرآن نه مخ واړو فهم لا یسمعون فدی نه اوري وقالو قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیه دغه بله شبه ذکر کوي ویل یې زمونونه پردو کې دي د هغه څه نه چې ته موږ رابلې هغې ته وفي اذاننا وقر او زمونږ په غوږونو کې دروندوالی دی ومن بيننا وبينك حجاب او زمان غصم ما بين كي فردي دي في قلوبنا في اكيد نتين دا مانا جمان استاب خبر پوئي گنو يعني زمان رون استاب خبر بارا كي كار نكي او دوين وفي ازاننا وقر زمان غوغون استاب مسالة بارا كي كار نكي ومن بيننا وبينك حجاب زمان سرگ استاب مسالة بارا كي كار نكي دا درې د فهم لارې دي زړونه غوږونه او سترګې سړی په غوږونو یو شی واوري په سترګو یې ویني په لپې سوچ وکړي نو څه معنا دا درې واړه د فهم او د علم لارې چې دي دا زمونږ ستا د خبرې باره کې نه چلېږي زمونږ زړه غوږ سترګه ستا د خبرې باره کې هېڅه کار نه کوي نو لنډ مقصد دا چې موږ بلکل ستا خبره پوهېږو نو دا ته چې سوی کوم بیان موږ ته کوي په دې خبره موږ نه پوهېږو او فعمل تخفل کار کو اننا عاملون یقینا عمل کوونکی یو قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی دای جواب دی چې انما انا بشر یقین ز بشر مستاسی غونی ز بشر چې منه پرشته نیمه پیره نیمه چې تا زما خبره پویی گینا او زما نزدکلا نشی کولی زه خو بشریم یو بشر بل بشر نزدکلا کولی شي او یوحا الی وی کولی شي ماته انما الهکم اله واحده چې یقینا معبود ستاسې معبود د یو ذات یعنی لنډه مسله بیانوم چې کارساز حاجت روا یو الله دی د یو الله نه خپل غایبانه حاجتونه غواړئ فاستقیمو الی پس برابر شئ یا کلک ودرېږئ د الله ته او بښنه غواړئ د الله نه وویل هلاکت دی مشرکان لره الذين كسن لا يؤتون الزكاه چنور کوي زکات لره لا يؤتون الزکات زکات نه ور کوي سمانه دا وګورم مکی صورت دی او مکه کې زکات نه پرس نه دی وین لا يؤتون الزکاه کی غوره توجیه دار چا معنا مراد شي یعنی دا شکار نه کوي چې دین نه پښې پاک شي خپل نه پښ نه پاک کوي او دانګي مال نه پاکي د خپل نفسونو تزکیه هم نه کوي، لا یتونه زکات دا منه نه ورکوي زکات، یعنی داسې کار نه کوي چې دوی جان او مال دا پاک شي، نفسونه هم نه پاکوي د ګنده عقیدو نه او مالونه هم نه پاکوي. لکه مثال نظر نیاز پکې ورکوي د غیر الله په نوم باندې، دارنګې منجورانو ته مالونه ورکوي، ګناهونه کې مال نه لګوي، خو د الله په نوم باندې چې دی مال نه لګوي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه معنا کوي لا یتون زکات معنا داره چې کلیمه نه وایي، لکه لا اله الا الله کلیمه نه وایي، بلکې کوي قد افلح من زکاها او قد افلح من تزکا چې راځي، نو لا یتون زکات دا چې نه ورکوي زکات لره، یعنی خپل نفس نه پاکوي، مال نه پاکوي. وهم بالآخرت یو دوی په آخرت باندې هم کافرون دی، کفر کوونکي دي. ان الذين يقينون كسان چې ایمان راوړه عمل یې کوي نیک لهم اجر، دوی له بنده د غیر ممنون چې نه به یې منع کړی شوي، ختمیږي بله. ولا انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، د دین وروسته دلیل عقلی ذکر کوي چې ګورئ دا مذکور کا نه صرف الله تعالی کوي، نه صرف الله تعالی واکدار دی او برکات ورکوونکی دی، او په الله باندې څو غالبه نشته. الله هغه ذات دی ځمکه پیدا کړې په دوه ورځو کې، بیا یې غرونه پیدا کړه په دوه ورځو کې، بیا یې اسمانونه پیدا کړه په دوه ورځو کې، نو دا ټول نظام یې په دغه چې دی شپږ ورځو کې څوک مکمل کړو، دومره لوی ذات دی. نو دغه ذات نه ماسوا بل اله معبود نشته، حاجتونه هم دغه یو ذات پوره کوي، برکات ورکوونکی هم دغه یو ذات دی. او بیا ګوره شروع د ځمکې نه کوي چې اول الله ځمکه پیدا کړه، بیا غرونه او اسمانونه، ځکه د ځمکې مثال لار بنیاد دی، خلک چې آبادي جوړوي نو اول شروع د بنیاد نه کوي، نو په دې وجه د ایتونو کې اول شروع د ځمکې نه کوي. قل وایا انکم یتعشمکو، ورکوئ په هغه ذات چې پیدا کړه ځمکه په یومین، په دوه ورځو کې، دوه ورځو کې الله ځمکه پیدا کړه چې هغه د اتوار او د ګل ورځ وه، و تجعلون غزو الله در شریکان، ذلک رب العالمین، در الله رب مخلوقات دی، و جعلت فیها رواسی من فوقها، او الله جوړ کړه په دې کې رواسی، و جعلت وی ګرځول جوړ کړه فیها په دې کې رواسی غرونه، من فوقها دې د پاسه نه، و بارکت فیها، و برکت ورشو په دې غرونه کې، و قدرت فیها، و اندازه کړه په دې کې اقواتها، هغه روزی دی فی اربعت ایام په څلور ورځو کې، فی اربعت ایام مخکې دوه سره، لکه دوه ورځو کې ځمکه شوه د اتوار او د ګل په ورځ، او دوه ورځو کې غرونه شو د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ، نو ټولې څلور ورځې شوې. سواء لسائلین، دا متعلق دی د اربعت ایام سره، یعنی مقصد دا دی دا ټول لوی لوی پیدایشونه ټیک په ټیک په څلور ورځو کې الله وکړه. او دا سوان ولی ذکر کوي؟ دا تاکید د پاره ذکر کوي، ځکه مخکې ویل په اربعت ایام، نو کله د اربعتون اطلاق په د څلور نه چې کم یا د څلور نه لږ د برې په دیم کېږي، لکه قصر کله حذف کولی شي، نو دلته سوان لسائلین چې راوړ دی کې ته اشاره ده چې پوره په څلور ورځو کې د عرص وشو، د څلور ورځو نه کم هم نه دي او زیات هم نه دي. سوان دا معنی د څلور ورځو نه دا پیدایش په کمو کې هم نه دی شوی، او د څلور نه په زیاتو کې هم نه دی شوی، بلکې پوره په څلور ورځو کې دا ټول پیدایش وشو. او لسائلین د پاره دغه تپوس کوونکو، لکه دا سوال چې یهودو کړی و، نو هغې ته دا وښوده چې دا پیدا کول ټیک په څلور ورځو کې شوي دي. السائلین هغه خلک چې هغې دې باره کې تپوس کړی و، د دې ځمکې اسمانونو غرونو پیدایش باره کې تپوس کړی و، نو سوان په داسې حال کې چې برابر دی. او لسائلین د پاره تپوس کوونکو، ثم استوى الى السماء، بیا الله قصر کو اسمان ته، وهي دخان، حال دا ده چې دا لوګی و، اسمان اول چې دی لوګی و، یعنی مقصد دا دی اوبه وی او بحر و، الله هغې له حرکات ورکړو، بړاسې پیدا شو، او بیا د دغه بړاس دغه لوګی نه الله اسمان جوړ کو. نو څه معنی ده لوګی؟ دا ماده د اسمان ده. اسمان الله د لوګی نه جوړ کړی دی. فقال له ویل نه د اسمان او ځمکې ته راشئ تاسې دواړه تان په خوښۍ که په ناخوښۍ. څه معنی د الله ویل زما حکم به خامخا منئ که ستاسې خوښه وي که خوښ هم نه وي. نو قاله تا وویل ځمکې او اسمان نو اتی نه موږ راغلي طائعین تابعداري کوونکي. یعنی الله موږ ستا هر حکم ښه په خوښۍ منو. ځمکې مویل الله ستا هر حکم په خوښۍ منو. او اسمانونه مویل چې الله ستا هر حکم ښه په خوښۍ منو. یعنی مقصد هغې خپل انقیاد الله ته ښکاره کړو چې الله موږ چا ته غواړی چې تا ته منقاد یو. ستا هر حکم هره خبره دې منو. فقضاهن فليأكل السماوات واسمنا في يومين في دوروسكي دوروسكي بسمنا پیدا شو پنشنبه او جمعه په ورځ باندې د اتوار د ورځې نه شروع شو او د اتوار او ګل په ورځ مکه او د سهشنبه او چهارشنبه په ورځ غرونه او بیا د پنشنبه او جمعه په ورځ باندې الله واسمنا پیدا کړ. نو شپه ورځو کې درس مکمل شو. وأوحى في كل سماء والله يقول فار اسمان کی امر ہا دغی دکار سمان ہر اسمان کی جست ضرورت ہو نہ ٹول اوا اندغا شو نظم و نظام برابر شو. اگر مثلا پر اسمان نو کی سن ملائک پادی کی گی یا نور کم شین تو ضرورت ہو چ اللہ تا معلوم دی مخلوق انسانان تن دی معلوم. اگر برد اسمان نو حالات یا اللہ تا معلوم دی انسانان تن دی معلوم. نو اوحا فی کل سمائن امرها پا اسمان کی چرکم سی زورتو ده ملائکو یا ده نور شینو اغا ترتیب اللہ تعالی برابر کو اغی ترتیب یو کو. نو اوحا اللہ وحی ولی گرا پا اسمان کی امرها ده کار ده اغی وزین نسم آد دنیا کسا کلم انگا اسمان دینزی بی مسوابی اپڑی و بانی و حبزن مانا و حفظنا حبزن و پونی مطلق ده عمل ناسبی حضب شوی منگا ساتر دیس من نرا ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دازر اغزاتا چی غزورا ورده پویره. فا این اردو پا قلن زرتکم سوائقتا مثل سوائقت عادیم و ثمود. دین روستا تخویف دنیا بی بیانی چن ناوی دی دون بیان با وجود که بیم تاسو من نشوی او یرازم وکون الله هم دسې تباه کړي لکه عادیان او سمودیان چې الله تباه کړل. الله وایي که دوی مه خواړه نه وایه ما ویله ولې تاسې د چغې نه افشان د چغې د عادیانو د سمودیانو د عادیانو سمودیانو شان به تباه شي. دا یتونه چې نبی علیه السلام لوستلي و ابوالولید ته نو هغه غلی شو او ډېر زیات ویرېد د دې سره لکه هغوی چې دا پیغمبر دروغ نه وایي نو هسې نه چې موږ باندې الله عذاب رانه شي. اذ جاءتهم الرسل كلا شرال يتفهمبران مخك دين ورس ديونا من بين ايديهم ومن خلفين دامنا چه دي در رسولان نن دي خالين دي پادشوي مخكم تن بي راغلي ورستم تر راغلي او دين دي ته مشاره لا چې ار طرف نه پدای باري خیر خوای ولا ټول اشوا ان خو مهنت پښو دا شنو چې مهنت منه لري شو ده که مخک ورس ته بي راغلي نو خو مهنت پی اوشو خو بیم دی زالیمانو خبرو نمانه ده. او الله تعبد الا الله در طول انبیاء و مسئله سر دا یو مسئله چه الله تعبد الا الله. او دار دی حوامیم و مقصدم ده پا دی حوامیم و سبعه و کی ام بنیادی مسئله دار چه الله تعبد الا الله. دار انگیلا در طول انبیاء و مسئله و طول انبیاء دی مسئله را دیگری شوی چ الله تعبد من نگیم کوی مگر دیا ولنا قال و دیولا شارب بنا کو شوی در ابز من خام خلاری گری به ملائک فا این نیقی من بما فاسبانی ارسیدم تا شدی گری شوی بی پاری بانی کافرون کو بر کون کیو فا اما عاد ان الله هر شادیانو فاستقبل اوی دیو کلاف از مکی بغیر الحق پنا حق بانی و قال و دیو من شد سود رسخ من نازمین قوتا پا قوت کی ان دې وزموشان قوي او مضبوط خلک نشته. یقیني دا لاړې قوي خلک پیدا کړي ولم یره ودی نګور چې الله هغه ذات چې پیدا کړی وشد دارد سخت امینون دید و قوتن پا طاقات کی وکان او دی بیعتن من پایتون من یج حدون این کاری کهو فارسلن اللہ امون راولی گلالهی پا دی بانی ریحن سیلی سوار سوارن سخت تیزا سوار سوارن تیزا او سوار سوارن مانا یخ سیلی و او سوار سوارن آواز که اون کی سیلی و پا دی سیلی که را دری وڑا صفات موجود و تیزم و یخم و او داننگی آواز شغاری ام کاو نسوار سوارن دری ورمانه سیدی سوار سوارن تیزا او یخا او آواز کون کی او پی ایامی نحساتین پاورازو کی چی اغا سپیره وی دید پارا سپیره وی ورازی خو سپیره نوی خود دید گناهونو دواجن دید پارا سپیره وگرزه دی زکا پاورازو کی پا ذاتی توربانی سپیروالی نشتا خو دی که نقصانو دی سپیرو دا ورځ دې د پاره سپېره شوري لینوزی قوم نر پاره څنګه وسکوري تا عذاب الخزي جزا شمعون کې عذاب الخزي عذاب در رسوایی په حیات دنیا په جون دنیاوی کې ول عذاب الاخره د خامخ عذاب د اخرت اخزار دې شمعون کې لري و هم لا ان شرم دې سو انده د لکړې شي و اما ثمود په هدیناهم الله یو هچ سمودیانو په هدایت له موږ هدایت وکړي وتا هدایت تل مراد بیان دی دعوت چې دوی ته دعوت ورکړل شو پس له هغه علما د غوړه کړو نو علي په هدایت باندې پس ونیو د اچو د عذاب سپکونکي بما کانو یکتبون په سبب د هغه چې دوی کول ونجينا الذين امنوا خلاص من ياكسان چې مان له وکانو يتقون ليش لدلنانا ويوم يشر ذاولنا الى النار فهم يوزعون الله يفكم رشدي راجم كلاش الله دشمنان ورته نو فهم يوزعون دي بتقسيم ولا ايش پډلو باري يوزعون دي بتقسيم ايش پډلو ډلو باري ده اري گنا ولا با يو جماعتي کافران زنده، مرتدین زنده، یدانگی شرابیان زنده، با هم یو زعون داست پر دلو بده تقسیم کلیشی. حتی ایلا ما جاو تا دی چه دی راشدی ور تا گوایی باو کبدی و بانده دی و گونه و سرگی و سرمنی اندامونه پی گوایی و که دا گوایی صورت یاسین کم تیره شوه، صورت نور کم تیره شوه. او وجه دار چه دی به انکار رو کی، دی به وشر زمونږ سره عادل وشي، ظلم دې نه کېږي. مونږ د بل چا ګواهي په ځان نه مرو. نو دا وخت جا بیا بنده شو د خپل اندامونه پې ګواهي وکړي. ګواهي به کړې دی او باندې دی وګونه سترګې او شرمنې بما کانو یعملون په هغه څه دې وکول د دې د اعمالو ګواهي به دی باندې وکړي. وقالو به دې د جلوني خپلو شرمنو ته ولې ګواهي کوي مونږ باندې ی خپل اندامونو ته وایي، په دې اندامونو کې سرمنې خاص کړی، ځکه سرمن ټول اندامونو ته شامله ده. سرمن په ټول اندامونو غوړېدلې ده، نو ټول اندامونو ته شامل ده، ځکه لجلودهم وایي. قانو به دی انتوقنا الله الذي ګویانکړو موږ الله هغه ذات چې ګویانه کړی دی هر یو شي لره، وهو خلقکم دلنا پیدا کړي وي تاسې اول کالتې ویلی ترجون خادر الله ته به تاسې واپس لی شئ. وما كنتم تستترون او نوی تاسی تاسی زان ساتر دی خبرنا یا تستترون زانم ساتا یا تستترون یری دید دینا چی گوائی بکیب تاسو بانستاسی غگونا او نسترگی او نسرمنی اللہ و دینا تنی ریری چی دی قیامت پول برمند اخپنن دامون گوائی وکی وما كنتم دا قول دا اللہ دا یا قول دین دا امون دی اندامونه به دې بنده ته وچ تا دې نه یېرې دی او دارنګې د دې پروا دې نه ساتله چې د قیامت پورته ما باندې خپل اندامونه ګواهي کوي. دا اندامونه اګر چې ستا اندامونه دي، خو بل طرف ته د الله طرف نه ګواهان هم دي په تا باندې، جاسوسان هم دي. د هر چا د خپل بدن چې د خپل اندام دا په هر بنده باندې یو جاسوس مقرر دی د الله طرف نه. که دا بنده انکار کوي، ځینې ګناهونه نه مني، نو دا اندامونه پی گوایو کی پلانی گونه ری کلی پلانی ری کری دا نو دا حقیقت که دا اللہ طرف نو جواسیس هم مقرر دی ولیکن زنان تم نگین ساسی گمانو چه ان اللہ لا یعنم اللہ نکوی کسیرن پڑی رو بانی مما تعملون دا سن تاشوی کوایی اکر بازی مشکین دا عقیده و چه اللہ پا ارس علم نلری یا بازی پا ناسفه و چه اللہ تل علم پا جزیاتو نشتا نو دا اللہ دا علم نم انکار کهو اکر بازی خلق دا اللہ دا علم نم انکار کهی و ذالکن زنکم لی زننتم بی ربکم اللہ و داستا چه گمانو پرنام دا گمانو چگن اللہ زمان دیدی بدو کارون لخبر نده دا گمان ساسا غلی تاسی گمان که خپن ربانی ارداکم حلاک اکلی دی گمان تباک لی پا اصباحتم مگلی تاسی من الخاسری نتوانیانونا فا این یسویرو پن نارو مسول لهم فا این یسویرو کدی صبر کئی بل جانبی حضب شویده اولم یسویرو یا صبر نکئی یعنی اللہ وی کدی صبر وی که مد که نو ام ور تبجی که صبر وی نکی ام ور تبجی یعنی مقصد داره قیامت که پس صبر کیسی پیدا نشتا یو کافر و بیدی نره که اگر دیر صبر آل تا کئی نو صبر را پیدا نور کئی دنیا که صبر دیر غط پیدا لری و قیامت که بر دیر صبری سی پیدا نی لکه دنیا که خلقوی صبر ترخند لیکن بر شیرین دارد وی صبر تریخ نی خو میوی سر خواگره نو دا قانون دنیا که صبر تریخ شیر خو میوی خواگی نو قیامت که صبر کیاو کنی که بارحال تاب جهنم پور کی وسوسه نو فای یسویرو کدی صبر کئی او بل جانب حضر دیک صبر نکئی نو پن نارو ور مسوال لهم زیر و سیدل دیر دی و ای استعتبو کدی طلب دوا پسی کئی نو پا ما هم من المعتبین نبای دی واپس کرو شونا کدی داوو چه اللہ من دنیا تا واپس کئی نو دنیا تا بدی نو واپس کئی گی یو مانا دارد دویم مانا دسی را چه و ای استعتی بو کدی عوزون پیشکی عوزون و بانی پیشکی نو پا ما هم من المعتبین نبای دی داغ عوزر قبول شونا این عوزون بی قبلی گینا بانی بی قبلی گینا و قیزونا لهم قولنا پا زین لهم ما بین ایدیم و ما خلفهم در دویم شبه جواب دی اول شبه داوشه من ستاب خبر و بانی نپویگو داغی جوابی که جزه بشاریم او بشار در بشار پا خبر پویگی داد دویم شبهر و داغی جواب کهی دویم شبهر دای سوا کلا دای ویر منگو خوبونه که ایریگو اکه کلا دا سوای که منگ دای نزو نیاز نور کهو دای پنون بان شکرانه نور کهو دای قلنگ دای و گیا نور کهو نبیا پا خوبونه که منگ ایری یا داغرنگی کلا دا خبرم کهی چه منگ که دا قبرن آوازم کهی اکا بعد خلق داستی موی دا قبر نوی را ترود پلانی زیارت و پلانی درگاه را ترود دا قبر نوی را ترود کلوی لاسی را اوگد که مصافحه را سا وگلا کلوی سهراک روانو ما او ما تو چستان مدد دا پار را غره یا او باو سوی و بیر اکل دی داستی نشنا قیسی را خلق کئی اللہ دا غی جواب کئی چو وقیزونا لهم قرنا الله ایمو مقرر کری در دیور پار ملگیری چه ها شیطانان دی یعنی مقصد داره در طور شیطانی کارو ندی نو اغا شیطانی خوزان تا در ولی نوم که دی پا دی طریق خلق تبا کهی یقینی شیطانان دا کارو نکهی کلا خوبونو که مراجی سره ای دی چل زمان نظر نیاز دی ولی دیور کره و یا زمان نظر نیاز دی زمان من جاور نعلا بل چلا ولی ور کره دی یا کلا کلا دا سری تا پشڑکی مخی تراش دنی خلق دوکا کئی پا دی طریقه بانی بعد خلق چه عقیده کمزوری داغی سدا طریقی بیردی رکی کلا تا مری اغاو تا راخ کارشی یا کلا کلا دا سیمی چه اغی دا دعوام کئی چرا پلانه و پلانه میولی دل کلا دا قبر وشتی دا قبر نرا ترود کلا وی لاسی را ترود که مساپه راسا وکلا نو دا اصل که شیطانانی خود خلق و عقیده و نظری چره خرابه ای اللہ یو قیزون این مقصد داره چه داولی کرام ندی نکان بندگان ندی دا شیطانان دی چه تاز دوکه کئی او وقیزون آلهم قرنا من مقرر کری ستاز دی پار ملگری یعنی دا مقصد دا دا ولی نده اندیک بنده نده خود دنیا نتر استان جدا شوه ده دست اغا ملگر استان نو جدا کی چه اغا شیطان ده دکه اتا قرآن ده اول چه مون مقالکه ده ده پان ملگری یعنی اغا ملگر چه اغا تافشه مشه لگه دن استان نو جدا کی او قیزنا ده تقیزنا مسلط کولو پی وسط کولو تولی کی یعنی مقصد داره دا شیطان ده سه جوخ لگه ده د کسان چې د پیاز د پوستکي یو بسر جوخ لګېدلی نو دارنګې شیطان ظالم ډېر زیات محنت کوي په انسان پسې جوخ لګېدلی چې نه جدا کېږي وقیسنا الله مقرر کړي دی دپاره قرآن ملګري په زینو ښایسته کړي دي علما بین ایدیم هغه چې د دې و مخې ته دي یعنې مقصد دا دی تېر شوي ګناهونه ورته ښایسته کړي وما خلفهم چې کوم راتلونکي ګناهونه د هغې ورته ښایسته کړي وحق عليهم القول ثابت الشهود باندې پسنه د عذاب او پی عموم داخلي یا په اغړلو کې قد خلت شرشي من قبل مخکې دیونه من الجن فی لان رسالان انهم كانوا خاسرين یقینا یو تاوانیان وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلات کې زجر او تخفیف دی معرضین د قرآن ته چنداوی ډیر بيدینه داسیم شته چې هغه خلق منی کوي د قران نه خلق ته وای قران ته غوږ مګ دی دا نه امر خدا لري چنداوی وای دا قرئ القران او فاستمعوا له وانصتوا چې قران بیانېږي نه قران ته غوږ کړي او چپ ته کېنی نه وای چې کله قران بیانېږي قران ته بغوږ دی چپ به کېنی او کافران شوی کافران وی لا تسمعوا لهذا القران قران ته غوږ مګ دی اول غو پی شور کو ی پدې کې ان مقصد دار چې کله قران بیانېږي نو د قران مقابله کې تاسو شور او ځک کوي که بعد خلک خبرې اترې کوي بعد خلک شه ناتونه وي شوک نظمونه او شعرونه وي یا بعد خلک په دغه ټیم کې شعر ډوان غي ټي وی ګان غي نو د قران مقابله کې نور شین توجه وکړي د دې لپاره چې قران وانه ورم که بعد خلک باندې قران چې ډېر بدلېږي نغی یو بل ته شعر توشیه دا کوي چې کله قرآن باندې دی استدلال کوي قرآن بینیږي نو دغه ټیم کې شور کوي غوږ ورته مږ دی ابن قیم رحمه الله د هغې نقشه بیانوي چې وایزا جماعتم فی المجالس فالغوا والغوا اذا ما احتج بالقرآن کله چې مجلسونو کې دی سره جمع شي نو شور کوي خاص کر چې کله قرآن استدلال کوي د قرآن آیات وایي نو دغه ټیم کې شور کوي دا د فرق باطله و نخ آغا ذکر کئی چه بعضی گمراهان داشی چه آغا یو بل تدا توفیه کئی چه کل قرآن بیانی گی نو دو قرآن دو بیانی دو پتیم گی تاسکه و شور کوئی و اذا دعاکم لر رسول و حکمه فدعوهم کلهم لحکم فلانی و کچرغی اللہ و رسول تم را بری چه اللہ داویلی اللہ رسول داویلی نو تاسو چې پلانی داش خبره کړی پلانی مولا یا پلانی کتاب داسې لیکلی هغه که حواله قرآن او سنت ورکړي په آیتونو په حدیث ورکړي نو تاسو د علماو په اقوالو حواله ورکړي چې پلانی مولا شه داسې لیکلی پلانی کتاب کې داسې عبارت راغلی دا د بلتیانو د ګمراهانو طریقه ده چې د قرآن په مقابله کې هغه شور او ځوږ کوي قرآن ته غوږ نږدي او دا ننګې په قرآن باندې استدلال کوو دا پرې ډېر بدلېږي نو بهرحال د باطل پرستو نښه دا ده چې قرآن په هغې باندې چې بدلوي او دا بیان مخکې هم تېر شو صورت حج کې ویلي وو چې قرآن بیانېږي د هغې مخونو کې تریووالی راځي او کله پرې قرآن دونه بد لګي چې ځان حملې ته هم تیار کړي یکادونه یسونه بالذینه یعنی ځان حملې ته هم تیار کړي دا کوشش کوي چې څوک ورته قرآن بیانوي چې په هغې حمله وکړي د هغې د لاسته قرآن واري خو الله تعالی په دې خلکو باندې د کوپر پته ورکوي چې وقال الذین کفروا الله وی دار کافرانو نخره بیا وروسته وی په نولسي قرن نه ځینه کفرو بیا ورته کافران وی وروسته بیا بله فتوا پرې ورکوي چې اسوا الذي یعنې دا یې ناکاره کار دی دی و بیا وی ذلک جزاء اعداء الله دا د الله دشمنان دي نو ګوره دا سو فتوې په دې باندې چې دی ولګېدلې دوه ځل پرې الله د کوپر فتوا لګولې او دوه ځل پې د بدعملو پتوه ولګېده اسوا الذي کې بدعملو پتوه پې ولګېدله او بل ظرف اعداء الله پتو جد الله دشمنان دی بل ظرف دی اجحدون چه دی انکار کئی تقریبا سلور پتوی پلی ولگی دلی و دی سلور پتوی که پی دوار پتو دی چاو لگی دا دی کوپر ولگی دا او دی لالله پینزع عذابون ام بیان کلا یو عذابا شرید دی خلق لب الله سخ عذاب برکی او بل اللہ تعالی شوی دی دی پارور دی ذالک جزاء دا الله النار بل لهم فيها دار الخلد دی به همیشه په دی ور کی دا پاتو په لګی او بل روسو چې دی بخشوزنه ارمان بم کوي دی به وشه ربنا ارنا الذين اضلنا من الجنس والانس دا ارمان به کوي قیامت پر ورځ باندې نو بار هر سلور په دی باندې پاتی ولګی دی او پنځه قسمه دی عذابونه بیان شو د هغه چا چې د قرآن مقابله کوي د قرآن مخالفت کوي د قرآن د بیان په ټیم کې شور او زوږ کوي او یا نور ته دا توصیه کوي چې قرآن ته غوږ مه ږدئ نور خلک د قرآن د اورېدو نه منع کوي نو هغوی باندې الله ډېره سختې فتوې دونه کې ولګولې وقال النجم یا سان چې وبلې کړی غوږ مه ږدئ دې قرآن ته او شور کوي په دې کې لعلکم تغلبون د دې لپاره تاسې غالبه شئ فلنذيقن الذين كفروا خامهم غوسوا كافرون عذابا شديدا عذاب سخط ولنجزينهم خام بدلا بوركو اسوا الذين ناكار اغمل كانوا يعملون شديد وكول او ذلك جزاء اداء الله لا سزاء دشمنا دا النار النار ورده لهم دي لابيا دي كدار الخول دي كور دا همشواري ان همشار دي جهنم كي جزاء دا بدلا بما كانوا سواء شودي بياتنا دنون قياتون من يجحدون انكاري كاو وقال الذين بياخسان چايكو بركنا ربنا يا رب زمنغا ارین الله زینی وخی منتاق دو کسان او دو قسم خلق الله زینی او دو قسم خلق از والله نشه من گه گمراه کریو من الجن پیریان و نیسی انسانان نجل هم ها چه من گه وگرو تحت اقدامینا لان دیر قدمون از من نه این من گر پاس وگر جخپی بی کیدو او لیکونا دیر پارشی من الاسفرین دلان دینا دنیا که من پو گوبان اسفارو نو چې موږ د هغې د پاسه چې خپې کېدو ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا مخکې چې رب دا دی دې ایتونو کې بشارت ورکوي په استقامت باندې چې الله وایي په چا کې صفت د استقامت وي استقامت څه معنی یو سړی مؤمن دی مسلمان دی او دا په دې خپله عقیده او نظریه تر مرګه پورې کلک پاتې شو هغې له الله غټ زیری ورکوي و مخ که شعره بد داره چه مخ که در قرآن کریم در مخالفین و حالت بیان شو نو دیتونه که در قرآن وره و حالت بیانه ایخو در قرآن مخالفین دی در این حالت بیان شو اگه بانی پتوی و لگیری در این عذابون بیان شو نو چه کم استقامت والای اگه اللہ تعالی زیر ورکی پاته طریقو باری اصل کمال چه در غصر استقامت دید اللہ پا دین بانی کلک بادی گیدن دکه سی عقیده و سی نظریه را سی موقف ده سلی پی تر مرگ پوری کلک پاد چی دقا تسوی استقامت وی نو دی خلکو اللہ دیر زیر ورکی یو زیر داره تنت تنزل علیهم الملائکه ار وقت بخوان ملائک رازی او بل ملائک و زیر ورکی چی انا تخافوی ری گیمو غم جنکی گیمو دو جنه زیر حاصل کی ملائک بو توی نحن اولیاکم استاد بستانو او ملائک وو ته چې تاسو په جنت کې ټول خواهشات پوره کیږي یو څه چې غواړی بدل کولای کیږي او نزول د الله میلمانه به وي وګوره دا ټول زیر دی څه باندې په استقامت باندې دی او په دین کې اصل کمال چې دی استقامت دی د کولمه ال استقامت خیر من الف کرامه استقامت د زلو کرامتونو نه مسله وړه دی یو سره ولی دی نیک بنده دی هغه زر کرامتونه دی او بل طرف ته یو مؤمن بندره هغه په خپل خبره استقامت وگی استقامت څه معنی په خپل عقیده ایمان باندې په خپل نژه باندې کلک پاتې شي که دو باندې هر قسم حالات راشي نو دې خپل خبره نه رسته کیږي لکه استقامت په لږو خلکو کې ډېر خلک داسې الله تعالی دین به کې مشکلات ویني لږه تین ویني غریبي ویني هجرتونه بکی راشی جیرونه بکی راشی نو بیا نی تیار ده خبر نروسته کیگی لکه کلخ بخلق چیره پلکونو بایی کلخ بزرگونو بانی و خو چې کله ابتلا راشي نو بیا په کې استقامت نه وي، بیا د شمار لږ خلک پاتې کېږي. دا ولې؟ ځکه دې خلکو کې استقامت بې نه وي، په خپله عقیده او نظریه تر مرګه پورې کلک پاتې نه شي. نو اصل کمال سره استقامت، چې سړی په خپله خبره باندې د ساد خطو پورې کلک پاتې شي، که دی هجرت ته مجبوره شي او که دنه شهیدان زخمیان کې ګرده باندې جینونه راځي، خو چې دی د خپله خبره باندې کلک پاتې شي، نو اصل کمال هغه استقامت دی. سورت هود کې هم تیر شو، فاستقیم کما امرت، وروسته دې سورتونو کې بیا هم راځي واستقیم کما امرت. دلته مو ثم استقامو، استقامت یې ذکر کو. دارنګه علماوی کن طالبا للاستقامة لا للكرامة، استقامت طلب کو، کرامتونو طلب مه کوه، یعنی دا کوشش مه کوه چې زما کرامتونه ښکاره شي، بلکې دا کوشش وکړه چې خپله خبره تر مرګه پورې کلک پاتې شي. نو بهرحال دې ته استقامت وایي. او بیا د استقامت په تفسیر کې د سلفونه مختلف عبارتونه نقل دي، لکه ابوبکر نه وایي ثم استقامو شرک نه کوي، عمر رضی الله عنه وایي ثم استقامو د ګیدړ په شان چل ول نه کوي، ښه په اخلاص دین کار کوي. عثمان رضی الله عنه وایي ثم استقامو په ځان کې اخلاص پیدا کړي. علی رضی الله عنه وایي ثم استقامو فرایض ادا کوي. فضیل بن نیاز وایي ثم استقامو د دنیا سره مینه لکه د آخرت سره مینه وي. قرطبی وایي ثم استقامو په توحید کلک پاتې شي. مدارک وایي ثم استقامو هی القرار بعد الاقرار، دا خپله خبره باندې کلک پاتې کېدل دي وروسته د اقرار نه. یو اقرار دې وکړو ربنا الله چغه دې وکړه، او په دې خبره کلک پاتې شي ته استقامت وایي. نو بهرحال د سلف صالحین نه پکې مختلف الفاظ یا مختلف تعبیرات نقل دي، خو استقامت داره چې په خپله خبره باندې تر مرګه پورې سړی کلک پاتې شي. یوه عقیده صحیح عقیده دې وپېژندله، مثلا ایمان اسلام دی. ایمان اسلام کې د سنت و جماعت عقیده ده. دارنګې په دغه عقیده کې جهاد فی سبیل الله هم دی، په دې خپل جهاد باندې، په دې خپل ایمان باندې، د اهل سنت و جماعت په صحیح عقیده تر مرګه پورې کلک پاتې شي، نو بیا دغه ته سوی استقامت ورته وایي. او دې خلکو ته الله تعالی بیا ډېر غټ زیری د دې لپاره ذکر کوي. دا ولې؟ ځکه بعضې خلک وقتی قرباني په بعضې خلکو کوي، لکه وقتی قرباني کله یو منافق سړی مړ کوي. منافق سړی دی کله کله جهاد کې مسا اخلي، کله هجرت هم کوي، او دارنګې کله کله جینونو ته هم ځي. خو استقامت دا دی چې سړی تر مرګه پورې په یوه عقیده یو نظریه کلک پاتې شي. نو ان خدا وسوک کولی شي عقیده او نظریه هم بیا پېژني، عقیده او نظریه سړی وپېژني او په هغې کلک پاتې شي. یقینا آسان چې هغه ویل زمونږ الله دی ثم استقامو، بیا کلک وي دې عقیده باندې. تتنزل عليهم الملائكه، دا یو کرامت دی دی. الله وی راځي به دې خواته ملائک، خوبونو کې خوانه ملائک راځي، رښتینی خوبونه دي. دارنګه د ځن کدن په وخت کې به خوانه ملائک راځي، د قبر نه چې راپورته شي خوانه به ملائک راځي، میدان حشر کې به اوس ملائک وسی. الله تخافو میرېږئ، ملائک بوله دا زیر امر کوي چې ګور د قیامت چې کوم مخې ته حالات را روان دي، دین به نه یېرېږي، حساب کتاب به کېږي، په تا به یېره نه وي، اعمال به تللی کېږي، یېره برباد نه وي، عملنامې به تقسیمېږي، په تا به یېره نه وي، پل شراط به ورتلي، په تا به یېره نه وي. دارنګې نور حالات شو، ولا تحزنو، غمجن کېږئ مه، په دنیا کې نبال بچ پاتې شوی نو په هغې پسې پریشانه کېږه مه، الله به دغه پریشاني هم ختمه کړي. لکه سړی چې مري دا اوس خامخا د خپل بال بچ غم وسی، د اولاد غم وسی، ملائکو دغه ټایم کې چې ولا تحزنو، غمجن کېږه مه، وابشرو خوشحالي حاصله کوئ بالجنة التي، په هغه جنت باندې کنتم توعدون، چې تاسو وعده کېدلی شوه. الله سه جنتونو وعده کړي، الله به جنت درکوي. نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة، موږ ستاسې ملګري یو. د نیکانو ملګري څوک دي؟ دا ملائک دي. مخکې د مشرکانو ملګري ذکر کړل، وقیزنا لهم قرنا، چې د بېدینو خلکو سه ملګري شیطانان دي، او د نیکانو خلکو ملګري څوک دي؟ ملائک دي. موږ ستاسې ملګري یو دنیا کې او آخرت کې. لکه ابن قیم رحمه الله چې وایي لا تخش من کیدین عدو و مکره فالله ناصر عبده بأماني، فجنود اتباع رسول ملائكون وجنود فعساكر الشيطاني دنیکانو خلقو لخکری سی ملائکی او ده غلط خلقو لخکری شی نغا شیطانای دی ملائکو تا اینه نو اولیاکم استاسو ملگریو فی الحیات دنیا پا جون دنیوی که تا تا با ده خوب کارنو الهام کرده ده خوب کارنو هم تا پڑکی غور زود یا دارنگی مستاسو ملگریو چه تاسو با خوب خوبو ندیدل ده خوب نو با رب اداری دلی لکن نیک بنده چی اگر دو خوب نو سیٹیم بانی را بیداری داول دا ملائکی و سامکاری کئی یا دانگی نور مزیرات بمدن دفع کول و پی لاخر اخ پا آخیرت کی ولکون تاثر با فی ها پده جنتون کی ماغا سی تشتی ان پوسکم چی غواری ساسی لونا ما تشتی ان پوسکم مقصد داری چی جنت کی بساس طول خواهشات پورکی دنیا دا خواهشات رو پورکی دو زینره دنیا کی خواہشات نمگڑی پا دی کی گی و جنت کی طول خواہشات پورے کی گی ولکون تاثر پی عبدی کی مغسی تد دا انچتا سی غواری داوری دی مومن در رب در ازار پار خواہشات پری گی و خواہشات قربانی کری و ندی پی وسیم اللہ پی جنت کی طول خواہشات پورے کی نزولن دا مل مسیح در رب در ازار نچ بکون کری و مہربان دے نزولن یعنی ہر جنتی بنا اللہ تعالی مل مئی لکه دمیل مست غم نهی کوربه بانی غمی او کوربه اولا طول انتظامات طول تیاره اولا کوربه کهی ندارنگی هر جنتی به همیشه ده پاره یو درنام ملمه بای و من احسن قول من من دایل الله و عمل سوال و قال اننی من المسلمین پا ده که ترغیب ده دعوت تا چلاوی ده الله دین تا خلق رو بلی تبلیغ و کهی دعوت و چلاوی ځکه کم سره چې نه تر بلل کې دا وینه خشته وینه د بل چانه شي کېره په ټولو خبرو کې خشته خبره خشته وینه د هغه شاره چې هغه سید الله دین تر بدی یو سره نیک عمل ته خلق را بدی یو سره مثال علم ته تیار کی جهاد ته تیار کی دان یې مونږ او داس ته تیار کی نه دا ډېره خشته وینه را نه یاد کې ترغیب دے دعوت ته او دارنگی اداب دا دعوتم بینی چه دا دعوت منشور بیسی الالله خلق با اللہ سا جوڑ ساتی چه دا خلق دا اللہ سا تعلق پیداش او دوی معامل سوالی هم دا دائی با پخپرن نیک عملی دیر پاس دعوت کی اثر پیداش او درین وقال اننی من المسلمین پر عقیده با مخارا کئی دیر پا خرم کئی جمع سلمانیم دا دیر پارش دی مرسیدان رو تمتی ختم شی نو من آسان رسول دیرد خیست پیانا که آشان ناچ را برد که یلا تا وعمل اسوال نمال که نیک وقالو اننی من المسلمین یقین زد مسلمانان نیبا ولا تا سوین حسن تو ولا سیا اللہ ویند برابر نیکی ولا سیا تو نبری سمانا نیکی و بدی که لیر غط پارغ لیف شانی نیدی دان یا راسنا خیستا اخلاق او سیئه بد اخلاقی پا خو اخلاق و بد اخلاق که لیر پرق دی او اتفا بلنتی احسن اللاوی دفع و کا اتفا دفع کوا بدیل را بلنتی پا طریقا احسنو چه غدیر خدا این مقصد داری یو سلیه دس بدی و کی لطو سخی گره و کا یو سلیه دایری حق پرسته فکار دارا چیغر دعوت پا مقدر خو اخلاقو نکار اخری او دارنگی سوک سبدی وکی دیو سوکی احسان وکی او اشیر کی رازی بدی را بدی سهل باید جزا اگر مردی احسن الامن اصا بدی بدلا کی بدی کر خواسان خبر را او کسری تو درکی چی سوک دسا بد کی تو سخی گڑا وکا فکنبی علیہ السلام بستار اشتداد یا غصب بدی که یو تو سیدی رحمی پالی نبی علیہ السلام و دی مثال دست لکاتی چی دایی پا خلوی که تودی ایری ورار تی ستا رشته دار دیده یا مقصد داره دوست ری بلسو اقا بد که تو سخی گڑا که نو دا خبره ده اللہ دا نبیم دا سیپاتو او دارنگی دا بدهی پا مقابله که بدی که ول دار اقی عادت نو فایده اللذی بینک و بین عداوتون که انه ولی حمیم این مقصد داره تا چه خو اخلاق و نکاره لی الله وی دغه دشمن بر الله تعالی دوش به وګرځي. خو هغه دشمن چې هغه جهلی دشمنی، دشمنان دوه قسمه مخالفین، یو هغه دی چې هغه ناپویه وي، نو ناپویه چې پوه شي نو هغه ستا دود جوړیږي، او یو هغه دشمن دی چې هغه په ضد او عناد ولاړ وي، نو هغه دوست کیږي نه، هغه هغه رنګ یې په خپل ضد او عناد ولاړ وي، هغه دوستي نه کوي. نو دشمنان دا دوه قسمه دي، یو جاهلان دي بل عنادیان دي، دې دواړو کې فرق دی. د یاد کې مقصد هغه دشمنان مراد دي چې هغه جاهل وي، ناپویه وي. فإذا الذين أصفوا سيستمع ما بينك وما بينك دشمني ذاك أنه ولي حميم ويك ذا دوسي قلم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فدعاتك عزمة الشان ذا خصلت بياني سلا يقول الصبر كول أو دفاع بالأحسن دار شاكار دار صابران وكار دي أرسل دانشي كولي أو دوين دار جنتيان وكار دي یو سړی صابر ای، یو سړی جنتی، نو هغه دفاع بالاحسن کولی شي. او چې یو سړی کې د صبر معدن ای، یو سړی جنتی نه دی، هغه دا نشي کولی. نو ما یلقاها، یعنی مقصد دا دی دا معمولي صفت نه دی. کوم صفت؟ دا دفاع بالاحسن، چې یو سړی څه بدي وکړي او تو څه ښېګړه کوي. نو الله وایي دا صرف د صابرانو کار دی، دا صرف د جنتیانو کار دی. وما يلقى الله ينور كولاكي إذا أخوي إلا الذين مغراكس عند صبروا شغى صابراني إن دا صرف صابران دا كار كوليش أرسل نشي كولي دو كسلية چه بسبري أغا دا بدأي پا مقابلة كي سكي بدي كي أو چه صابري دا بدأي مقابلة كي أغا سكي نيكي كي. وما يلقى نور كولاكي إذا أخوي إلا ذو حظ عظيم مغر خاون برخلويتا لوی برخې د مراد سره جنت، چې یو سړی جنتي نه هغه دا کولی شي. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. دا بل ادب د دعوت ذکر کوي. ګوري د دعوت آداب هم بیان شو، چې ستا د دعوت مقصد بسی الی الله، الله ته به خلک رابلي. دویم په خپله به نیک عمله به وي. درېیم خپله عقیده به ښکاره کړي. څلورم دا چې د بد اخلاقۍ مقابله کې به د ښو اخلاقو نه کار اخلي. او پنځم دا چې کله غوسه درشي، نعوذ بالله، به وایي کله دعوت په ټیم کې ستا مخالفي دښمن وي، هغه ځینې نالایق حرکت وکړي، نو سل له په هغې باندې غوسه ورځي. الله وایي که غوسه درته، نعوذ بالله، به هم وایي و اما ینزغنک ولا شر الشیطان نزغ وسوسه. وسوسه مراد نه غوسه ده. فاستعذ بالله نو پناه وړ پالنا سره. اعوذ بالله په دوه حالتونو کې دي، یو دا چې غوسه درشي، او دویم دا چې کله قرآن لولي. سورت نحل کې ویلي چې قرآن لولي نعوذ بالله به کوي. انه یقینا الله هو السمیع العلیم، دا الله اورېدونکی او پویه دی. ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر. په دې آیت کې دلیل د توحید ذکر کوي، چې الله وایي شپه او نور سپوږمۍ، دا ټول دلایل دي د الله په توحید، د الله په یووالي باندې. او دویم رد دی په هغه مشرکینو چې هغه د نور سپوږمۍ ستورو عبادت کوي، لکه قوم د ابراهیم علیه السلام، یا دان یې سبا والا چې و هغې د نور سپوږمۍ ستورو عبادت کاو. نو آیات کې یو طرف ته دلیل عقلي دی په توحید، او بل طرف ته رد دی په هغه مشرکینو چې هغه د نور سپوږمۍ عبادت کوي. دریم په دې کې د مشرکینو بېعقلۍ ته اشاره ده، چې الله وایي ګورئ دا خو د توحید دلایل دي، دا نور سپوږمۍ، د دې نه خو د الله یووالی معلومیږي. او مشرکان جاهلان د دې څه کوي؟ عبادت یې کوي، بندګي کوي. نو دا د مشرکینو بېعقلۍ هم ده. و من آیات الله نو باندې نه خو الله نه شپه ورځ ده، نور سپوږمۍ دې سجده مه کوئ نور ته، او نه سپوږمۍ ته. واسو سجده وکړئ لله الذي هغه ذاته خلقهن، چې دی پیدا کړي. ان کوم کو یو تاسو یا خاص نه در تعبدون بندای کوي. فاین استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له بالنهار والنهار وهم لا یسمعون. الله وی فاین استکبروا کو دی لوی کوي، دی تکبر کوي، الله وی دی تکبر پروا مو ساته. فالذین فزا کسان چې پنی درش سبانی دی، يُسَبِّحُونَ پاکی بین الله والنار باللیل والنهار شپا ورز وهم لا يسهمون او الله ویلی نستری کیگی ملائکه پا غیر استومانی نرازی سعیما یسهمو پا مانا سریواری بانی سبم اللقا کیو شیر ہے سعیمتو تکانی پا الحیاتی ومیعش سمانین حولنا ابالک یسهمی سعیمتو تکانی پا الحیاتی ومیعش وزیر دنیا تکلیفون نستری شما سوک چیز اتیا کال عمر تیر کنا بیستری کی دام مانا دا سریواری بانی وهم لا یسهمون او دای سریکی گیده پا دای بانی استومانی نرازی و من آیتی انا صلی اللہ خاشیتن دا بل دلیل اقلی ری چه اللہ و دا توحید دا پار بل دلیل داره چه اللہ وچ از مکی باران پیو کی او دا غین بوٹی رو باشی دا کارون یو اللہ کی ندانی حاجتون یو اللہ پورا کی نمداد دا یو اللہ نغواری او بیش بعد قیامت کی چه ان اللہ یحیها لمحی الموتا دیکھ اس بعد قیامت ہم کی او دریم ان الذي احيا كريته اشاره ده چې ګور اسنه استانه قیامت یې نشي او تکبر یې پړګر نشي یو زمیدار دا وخت پاسل وشي نو کله دې پسونو تماشا کېدار شي نو قیامت یې شي او دارنګ یې لکه تکبر راشي هغه با زمیدار دا شي چې غیله غلا ډیره وشي نو به یې فتنی تعمل کوي الله ان الذي احياها لمحيي الموتى الذين جانت قيامت را په یاد کړ او مرګ جانت را په یاد کړ د لوی ځانو ساتل نو په یاد کې یو ترته دلیل عقلی د توحید باني او دریم دې کې اثبات د قیامت دی او دریم په دې کې د خبرې بیان دی چې د تکبر لوی نه ځان ساتي یعنی مقصد دا نه چې دا شنه پټي او پسونه ویني او شنه باړه ویني او قیامت دیری او دان یه مرد نه یرشی داسی بنا که بلکه دین زن تا مرگ را پا یاد کر سلورم آد کری تا اشاره را لکه باران سر از ما که انقلاب پیدا که گی و دان یه قرآن بین اول سم انقلاب پیدا که گی مثال وش از ما که باران پی وشد از ما که انقلاب راشی را از ما که شناشی خیستشی و دان یه قرآن دا بین اول سم خام خواه انقلاب رای ترو تازگی رازی علاقه وشش نکیگی خلق وش دیندار کیگی یقینی خبر چه کم علاقه که قرآن بیانی گیر قرآن درسونه خلق یو شانی او کم علاقه که قرآن درسونه نی غبر شانتی کاره دی خلق واضح بلونی لکه از مکه چه باران ولی یو شانی چه باران تنی بر شانی و من آتی جن نکل اللہ نظر تبین المکه در خاشاتن خاشتن وچه فایزان زن نکرش من اولی والی هر مردی بانی بو یعنی باران پیوشن احتاز زد دا خوشحالشی وربت او را بوگشی او پرسیگ این نلدی یقین او ذات لحیاتی جوانده کری دیش مکی در نخواه مخواه جوانده که اون که امرو را یقین دا اللہ پا عرص بانی طاقات لرون که ری این نلدی نیل حیدون پی آتینا لا اخپاونا علینا پا دیاد که زجر و تخویب پا دری طریقو بیانه الله چې کوم خلق په ایتونه کې الحاد کوي لکه مخکې شپږشتم آیات کې ویل خلق د ایتونه د اورېدونه منې کوي الله وی لا یخفون علی دا زما نه پټ نه دي او دویمه فما یلقا فی النار کې دې ته اشاره چې دا به جهنم ته ځي او وروسته بیا وایي چې عملو ما شئتم او انبی ما تامنو بصیر د تخریب او الخی په درې طریقو باندې یقینا آسان یل هیدونه چې هغه کجروي کوي بیا چې نن په اتونه کې اتونه کجروي چې را قرآن ته غوږ نه ږدي خلک یې د اورېدونه منې کوي لا یخفون شپړېدلی موږ باندې افما یلقا څوک چې غوږش فی النار په اور کې خیرون ډېر غوړ دی من یاتی هغه څوک چې راشي امن په امن کې يوم القيامة فورا ذي قيامة باني يعملوا عملكو ما شئت ما استعجت فوشي يعملوا كي عمر دمكي ده پار ده لأنه بما تعملوا بشير ده پي قرين ده الله پاس بانتاش كوي لدون كيري الله شري خوكي اغا كواخ والله وزي بس تقور مزيك استرحان لخبري با ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم یقینا سان چین کار کوي به ذکر د قران نه هر کله چې قران را لیدای تا نو د ان خبر حذف شوه دی چې يعذبون دی له عذاب ورکول شي و ان یقینا د قران کریم د کتاب خما کتاب دی عزیز زور اور دی لا یاتی الباطل نشرات دی ته باطل مخکې ورسته دینه مخکې ورسته یعنی مقصد داره چې د الله تعالی د کتاب بوتلان هیڅوک نشي کولی. دا ولې ځکه دا د رب العالمین کتاب دی، نو د دې بوتلان هیڅوک نشي کولی. دا څوک باطل نشي ویلی چې دا قرآن باطل کتاب دی. تنزیل را لېږل شوی دی من حکیم هغه ذات نه چې هغه حکمتونه والا دی او حمید صفتونه شوی دی. ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك. دا تسلی ده. او آیات کې دوه توجیهات دي، یو توجیه داسې ده: ما یقال نه ویلی کیږي تا ته الا ما قد قیل، مگر هغه چې ویلی شوی پیغمبرانو ته مخکې ستانه. څه معنا؟ په تا باندې چې کوم اعتراضونه کیږي، نو داسې اعتراضونه په مخکې انبیاو هم شوي وو. لکه تا ته خلک ساحر وایي، کاذب ده ته وایي، مجنون ده ته وایي، شاعر ده ته وایي، نو دا نن دا پاتوی په مخ کې بیا هم لګېدلی دي. هغې صبر کړی او تم صبر کوه. یو مقصد دا شو. دویم مقصد دا دی: ما یقال لکه، نه ویلی کیږي تا ته الله د طرف نه، مگر هغه چې ویلی شوی وو. څه معنا؟ تا ته چې کومه وحی راځي د توحید، نو دقن یو وحی توحید مخکې انبیاو ته هم راغلې وه. نو ما یقال لکه الا ما قد قیل، د دې نه یا مراسلي او اعتراضونه دي. او یاتې مراسله وحی ده، یعنی څنګه چې تا اعتراضونه کیږي، دغسې اعتراضونه په مخکې انبیا هم شوي. یو مقصد دا شو. او دویم مقصد څه شو؟ چې څنګه تا ته وحی بیانیږي، نو دغه یو وحی مخکې انبیا ته هم بیان شوی وه. ان ربک یقینا ستا رب خامخا خاوند بخښنې دی، و ذو عقاب الیم خاوند عذاب دردونکی دی. ولو جعلنا قرآنا عجمیا لقال لولا فصلت آیاته. په دې کې دا دریمې شبهې جواب کوي. دریم اعتراض د قرآن باره کې و چې دا قرآن کریم په بله ژبه کې ولې نه نازلیږي. دا قرآن په عربۍ کې د پیغمبره تم هم صحیح عربي، نو معلومه شو چې دا قرآن ته د ځانه جوړی. نه الله وایي که ما په عربۍ کې نه بله ژبه کې مې رالېږلی وی، نو بیا به تاسې دوه اعتراضه کولی. اوس خو یو اعتراض کوئ، خو بیا هم دوه اعتراضه کولی. یو اعتراض نو ناپوشلت آیاته، یعنی مقصد دا دی که تفصیل نشته، ځکه عربۍ کې چې کوم وضاحت کیږي دا په بله ژبه کې نه کیږي. عربي ډېره فصیح او بلیغه ژبه ده، دې کې وضاحت ښه کیږي. دویم اعتراض به م دا کوله چې عجمی و عربي، کتاب یې په عجمۍ کې د پیغمبر څه دی؟ عربي دی. نو اوس یو اعتراض کوئ، بیا به دوه اعتراضونه م کولی. الله ولو جعلناکم قرآنا نسرا شوی په عجمۍ ژبه کې، نو لقالو خامخا دی به ویل نو لافوشلت. ولې تفصیل نه ده شوی، یا واضح نه دي بیان شوی؟ دې آیتونه عجمي نه کتاب په عجمۍ کې دی، او دغه نن یو عربي نه پیغمبر څه دی؟ عربي دی. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا. په دې کې فائدې د قرآن بیانوي چې الله وایي دا قرآن د هغه کسانو لپاره چې ایمان لري هدایت او علاج دی. قرآن د هدایت او د علاج کتاب دی. په پیدا تی څوک اخلي؟ ایماندار خلق. او څومره سری ایمان ډېرې دوره ته هدایت او پیدا ډېر اخلي. والذین یؤمنون بآذانهم وقر وهو الإمام. الله یا کسان چې ایمان لري په لري په غوږونو کې وقر دون واله دی، وهو علیهم، او دا قرآن په دې باندې عمن دلیل دی. عمن د قیامت پوره په دې باندې داسې وګرځي، دلیل به وګرځي. اولئک الاحسن ینادونا من مکان بعید. د دې یو مقصد دا دی چې الله وایي دوی قرآن نه اوري. د دې مثال داسې چې یو سړی دی ډېر لرې دی، او څوک ورته لرې نه اوازونه کوي، نو هغه اواز نه اوري او نه پوهېږي. نو اولئک ینادونا، څه معنی؟ اولئک مثل الذین، دا کسان په شان هغه کسانو باندې ینادونا چې هغې ته اواز کېږي من مکان بعید، د ځای لرې نه. یو سړی جدا نه ته اواز کوي، نو اواز اوري خو پوهېږي نه. نو دا قرنگی دا خلق قرآن اوری خو مقصدی پویی گیدن ولقد آتینا موسی کتاب فاختلف فیه دا د سلورمې شوبې جواب دی سلورمې اعتراض دا وشي قرآن په یو ځل ولې نه نازلیږي چې لږ لږ راځي نو قرآن په یو ځل ولې نه نازلیږي نو د هغې جواب کوي چې ګورئ تورات په موسی علیه السلام په یو ځل نازل شوی او بیا هم باک اختلاف شوی و ما د خلکو نه مانه نو اعتراض مقصد داره چې قرآن په یو ځل ولې نه نازلیږي دویم اعتراض په دې طریقه هم کیدای شي شاپور شیخ رحمه الله دې طریقه اعتراض دی کړی چې که دا د الله کتاب وی نو خلکو به دې کې ولې اختلاف کولی الله جواب کوي چې ګورئ په موسی علیه السلام کتاب راغلی او تورات په هغه کې هم اختلاف شوی و نو په یو کتاب کې اختلاف کیدل دا دلیل د باطلوالی دی چې یو کتاب کې اختلاف رالیږي نو کتاب به صحیح باطل وی ولقد آتینا الله مبارک موسی علیه السلام د کتاب فاختلفه اختلاف وکړه په هغې کې ولولا کلمة سبقت که نه وی هغه کلمه چې مخکې مقرر شوې ستا د رب نه مخکې یو فیصله شوې ده چې الله په وري عذاب نه ورکوي نو لقوضو یا خامه فیصله به شوې ده ما بین کې نه په وري دی تباه شوې یعنې مقصد داره دی په وري ولې نه تباه کېږي وجه داره چې الله فیصله نه دا کړي چې الله په وري عذاب چاله نه ورکوي عذاب الله ورکوي خو خپله نیټې ورکوي وانهم لفي شك منهم مريد او دوی په خامه په شک کې دي منه دې نه مري په پوخ شک کې من عمله سوانه چا چې عمل وکړو نیک په نفسي نو پیدا خپل ځان لره ده و من شا چا چې بد عمل وکړو نو په عنیها بوج په ده باندې وما ربک هنه ستا رب بزون لامین خاوند ظلم دي لبیدي بندګانو باندې إلى يرد علم الساعة وما تهر من ثمرات من أكمامها فده دليل عقلي ذكر كي أو دي دليل كده الله ده علم بيان دي چلنا تلات علم دي رجال دي ده قيامت علم ده الناس علي ده نگه ده ميو علم أو ده زانو ده حمل علم ده الله سر دي ده دليل عقلي كده الله ده علم بيان دي او دویم دی که نفی د علم غیب دا مخلوقاتو نه چې مخلوقات غیب دا نه دی ولی ځکه علم د قیامت د مخلوق سره نشته صرف د الله سره دی و ما تخرج علم د میوو دا هم د الله سره دی و ما تحمل من انسا علم د حمل دا هم د الله سره د مخلوق سره نشته نو آیات کې دوه خبرې یو اثبات د علم غیب کوي الله خپل ځان لره چې الله وایي زه غیب دان یم او دویم نفی کوي د چا نه د مخلوقاتو نه دواړه خبرې پکې دي ځکه حصر دی پکې حصر کې نفی او اثبات دواړه وي نو الی خاص الله ته واپس کولی شي علم د قیامت الله ته علم د قیامت واپس کوي څه معنی کوي یو چا نه تپوس وي قیامت به کله وي هغه وایي والله اعلم لکه حدیث کې راځي جبریل الله علیه نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي متى الساعة قیامت به کله وایي نبی علیہ السلام جواب ورکوم مل مسئول عنها بعالم من السائلی دې باره کې ما تاسو نه زیات علم نشته علم د قیامت په الله پورې خاص دی الله نه ماشوا بل چاته د قیامت علم نشي قیامت به کله په کوم تاریخ برازي و ما تاخر الله ان الاوزی من ثمرات هیڅ میوې من اکمام خپلو کڅوړونه یو میوه د خپلې کڅوړې نه پیدا کیږي دا الله ته معلومه وي وما تحمل حمل ناقل من نساهس زنانا ولا تضع نسي غير حمل لرا إلا بعلم مگر بعلم دا الله باني كي زانا پا گيرا باني أولادي ندام الله دين خبري يا دغا أولادي پيدا كي دين الله خبري ويوم ينالي پا كمر شن الله بواد كيتا إن الشركاء چتا جمع شركان نقالوا ولي آذناكا منګه خبر در کو تا ته اذن نه سیغه د ماضی ذکر کړه د ډېر تاکید دپاره چې اذن نه که من خبر در کو تا ته ما من نه شي نه شم نه شو گوا په شرک باندې شو کوم گواهی نه کوي وزول عنهم ما كانوا يدعون من قبل وزولوا ما لهم من محيص الله يرغب شدي وناشدي ولا من قبل مخي قمان بوكي نشدي ولا زيد خلاصي لا سم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط الله نسرك إنسان لا بل خيرنا هر وقت خير غواري هر وقت خير سؤال كي وإن مسه الشر كواليت لك تكليب ندينا أميري وصخنا أميري إن مقصد هذا الإنسان داس كمزور عقيدة دا چه طول عمر دا خير سؤال كي الله مال لاكي أولاد راكي عزت راكي حیاو پرده که مساجد و آگانی طول مرکی و کلک مصیبت راشی نو بیسی نو میری این داست کمزور یقیری بنده کمزور شیره دلی مصیبت سا نو میری ترسی ولن ادقنا و رحمت مننا من بعد ضر رامستو لیقولن نها داری والله که خوشحالی پی راشی نو بیا بده که لوی راشی تکبر پکی راشی نسمع لگ مصیبت سر نا امید شی او دلگی خوشحالی سر بده که سر آجی تکبر رازی دا پکار دار شریبانی مصیبت رای صبر رو کی نا امیدی نکی بلکه صبر رو کی او که خوشحالی راشی نا پکار دار شد نا شکر ادا کی دا شکر ادا کی نا الٹا فخر کی نوی کی اللہ کم موسیٰ گو تر احمد منگ تر نا سر زرر نا مسد وی تر سر لر یقول ان نخام خاری وی هادا علی دا زما دا پار ری وما اظن ساعتا گمان نکم قیامت بانی قائمتا درات لو ولا ای روجی تو کو اپا دشن خود ربتانو این نلی قیان ما دا پار بایندهو پنیز زنن بانی الحسن خاما خب بدل بای این اول قیامت شتره نو او که قیامت راشی نو آل تبم زما دا پار خبر دای اول تبم زما خو وقت تیری خوشحالی بای دا ولی ذکر ما دا اولیاء کرام لمن دی ولی دا او د دې خپل علی هو په خاطر باندې دې دې خبره دا خبره کوي چې لی عنده له حسنا فلنبی ان الذين خام خبر ورکو اسان د چکو پرې کړه بما عملو دا اوس دې وکړي دي کافر به د عملونو خبر سنگ به خبر شي الله به خبر کې د عملونو ټول برباد دي ولنذيقنهم خام وسګري ته من عذاب غلیظ عذاب سخت وإذا نمنا الإنسان يعرض عن أبي جانبي الله يكره شمن ينعمك في إنسان بن أعرض عن مخلي أعرض عن مخلي ده حق لنا وان أبي جانبي أو لذي ساتي خبنا دارا إن مقصد داري جنسان داسي كمزور أشيري شده خوشالي بوخي تي الله بييدي أو إذا مسته الشر الله چې لګه پرېشانی راشي نه به سوال نه کوي وایدا ما سره شروع کړی ورته تکلیف په دو دعاین دی خاوند د دعاګانو پلونه وي په دو دعاین اریش دی خاوند د دعاګانو پلونه وي ان ډېر دعاګانې کوي خو دې اړ باندې سوال نه سوال د سړي چې مخ کې ویل یو کم 50 کې چې وین ما سره شروع په اوس قنوت که تکلیف راشي نه امید شي او دلتا شوی دلتا و چه دعاگانی غواری ندید دعا نه که خمنافات ده ذکر دعا خسره اله غواری چه امیدی نه امیده نه نمخ که یاد که دا خبره که چه نه امیده او دادیت نه خدا معلومه چه نه امیده نه بلکه امید ساعتی ذکر دعاگانی غواری دعا خواستو غواری چه امیدی ندید نه جواب داره چه دا یا حمل ده پا مختلف حالاتو باری کلا نه امیده او کله امید پیدا شو دعا غواړي بلا من حالات دي یا دانه یی خلق به قسمه ده بعض هغه چې الله در رحمت نه امید شي او بعض دې چې الله در رحمت امیدواري نه دعاګانې غواړي نو برحال دا د خلقو سره تعلق لري یا د وخت سره تعلق لري په نړۍ ته من کان من دې الله ثم کفرتم به وای خبر راکه کیرا قران طرف دلانه به تاسو انکار کوئ د قران نه قران الله را لګر یو تاسو شنو منئ نو د دې غا جزاء حزب ده چې الناس مزول الناس تاسو نیو ګمران د خلکونه ان مقصد دا تاسو به غړ ګمراهانی وای قران الله را لګر تاسو شنو منئ نو دا تاسو به غړ ګمراهانی وای او من از جن لودا قاین دی په مقام دی جزا باندې سو دې لري لوی ګمراه دا شانه چې وای په شقاق یې مېت په مخالفت نه لیکل حق نه سنوری ماتن اپین افاق یو پین پوسیم تخفیفی دنیوی چنلاوی پا دی بانی تکلیف راولم کلا قهتون را جی کلا مرجون مرگون را جی دا دیر پارچی تا پتا و لگی چه بغیر در ننبت شک متصریم نشتا کلا ننما شعب متصریب وی نو دی نوی را تکلیفو نداری کلی وی نو سنوری ملا دا چنگو خیو دیو تا آیاتی نا اغا نخی خپلی نخی خپلی خپل علامه دی قدرت فینا پاقی پا اطرافو که و پیان پو زندیو پو نفسونو که حتا تبین لهم الحقو تردی چه کارا شیدی تا چه انه الحقو دا توحید حق دی این مقصد دار اللہ پا دیبانی کلا قحتون راولی کلا مرزون عذابون راولی دا دیر پارا چه خلق با دی پوشی که دا توحید حق دین دی او شرک باطل لولی که دا اللہ نماز شعب المتصرف وی نو پا کار داره چه دی مدر ای کلی وی اولم یکوی بی رب بکا ان ولا کل شین شهید آیا پورا نده بی رب بکا اب توحید درف ساکی دا خبر چلنا ارشی تا حاضر ناظر دی این مقصد داره چه دا اللہ را توحید خود دیر دلائل دی خودام کافی دلیل دی چه اللہ ارشی تا حاضر ناظر دی او پا ارشی گوا دی او دا سی ساد بر شوک نشتا نو دام دا دیر پار پورا دلیل دی چه اللہ یو زاد دی و شریک نشتا علا اینام پیمی دیتن من لقای ربیم دا بی تخویبی دلی بیدی اللہ و ای خبر دار دی پشکی ملاقات دارم نا الله خبر اینه یقین الله پاک به کل شین پار شیبانی محیط احاطه کون که ده الله پار سی احاطه کری نسمانه دیتا و دیبادو اعمال سزا و جزا ملاوی که